ועכשיו, טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. אחר הצהריים נאותים. אחר הצהריים נאותים בהחלט, נאותים ואפילו יפים במידה. נכון, נכון. לא כדי לנקר עיניים, אבל בסדר. איך עבר לך היום עד כה? בסדר, גמור, אני כל כך... סליחה שאני מדבר על מזג האוויר. אני אוהב שאתה מדבר על מזג האוויר. זה לא שאין לי דברים אחרים לדבר עליהם, זה לא... זה בריטי מאוד. אני יודע, כזה אני אירופאי. כן, אירופאי! וסן ז'רמן בשקיעה! עכשיו נורא כיף לנסוע באוטו בלי מזגן, אפשר לפתוח חלון פתאום. נכון, נכון, אפשר לצעוק גם לנהגים האחרים. אפשר לשמוע את הצעקות, אפשר להסתכל, כשאתה מסתכל במבט כועס על נהג, אז עדיף שלא יהיה חלון ביניכם. אני חייב כל יום התעצבנות אחת או הדדית או חד צדדית שלי על נהג אחר. כן. היום זה היה עם מישהו של, בוא נקרא לזה חברת חילוץ. חברת חילוץ, אוקיי, חברת חילוץ, בסדר. לא משהו הירואי, כן? מצברים וכאלה. לא 669. זה לא שמסוק חג מעליך. כן, ואני מגיע בבוקר כרגיל שלב הפיזורים, בא להיכנס לאיזשהו רחוב, ונצמד למדרכה לימין, והוא מסמן לי מתוך האוטו בתנועות של רגע! רגע! כאלה, אמרתי לו, בסדר, בסדר, ואני עושה לו עם הידיים, נופף למעלה, בסדר, בסדר. אני יוצא החוצה, אומר לי, מה אתה מגיב כך? אמרתי לו, לא, אתה מתנהג כאילו אני יודע מה אתה הולך לעשות. כן. כאילו, הרגע, אני לא נמצא בתוך הראש שלך. מדהים. אני לא יודע מה אתה הולך לעשות. אני קיבלתי את זה, אתה מקבל את זה כל יום. אנשים שלא אוהבים לאותת, כי... לא, יש ז'אנר כזה, כי למה שאתה נחש? אתה רואה את התנועה של הרכב, מה אני צריך לאותת גם? אני הולך להיכנס לנתיב שלך. כן, מה אתה... אתה צריך שאני אותת, הנה, אני מולדת... תהיה רפוי, אני נכנס, והכל בסדר. אני נכנס, רק תתן מקום, אל תלחץ. אל תתנהל. בוא, ואז אתה יכול לקבל גם את המבט, בטח, בטח. של למה אתה לא... מה יש לך אתה? מה יש לך אתה? תן להיכנס. מה קרה? מה קרה? לא משנה שעקפתי אותך מימין ולא ראית אותי. בסדר. אתה רואה שאני רוצה להיכנס, נכון? אבי להיכנס. אבי? כן, יש לנו תוכנית מאוד מאוד מאוד קדושה היום. בוודאי. אנחנו כנראה לא נדבר עם ניקול ריידמן. לא, השאיר לנו כאן סכום כסף לכל אחד, הרמה קטנה. דמי כיס. דמי כיס. כל הכבוד. אין עליה. כל הכבוד. וכמו שהיא אמרה, עכשיו היא לא, ממש לא התחילה לבנות את זה, כמו שהיא אמרה, הם לא יכולים להשפיע, הם לא חברי כנסת או שרים. לא, לא. ראש הממשלה זה, לא, הם לא כנסת. והיא עצמה גם, עוד לא. היא עוד לא, נכון. היא עוד לא. כשהיא תהיה... זה ייפטר. תשמע, אני לא יודע מה כל כך מבקרים אותה. סליחה, כן? תן לי... אני מרגיש כאן אופוזיציה, אל תסתכל עליי ככה. אתה אומר, זה דווקא בסדר. אין לי שום בעיה שפוליטיקאית ברמתה של ניקול ריידמן, שתהיה נגיד חברת כנסת ואפילו שרה, בעזרת השם. כל הפגנה שתהיה, היא תיגש, תצא לציבור, ותתן כמה ג'ובות בכל כף יד. אפשר גם להדביק על המצח, לא צריך לתת ביד. נכון, בדיוק. חשוב שיראה. כן, שיראו. בטח. אין מה לחכות שילכו המצלמות, ואז אולי, ואולי גם להעביר כסף, לתרום אולי לאנשהו, בלי, לא, לא, לא. אני בעיני רוחי רואה את ראש בית הממשלה, שבו גרה ניקול ריידמן, פעם ביום, פעמיים ביום, יוצאת קרקרה עם סוסים, והיא זורקת לכיוון הארץ, שטרות החוצה, ומי שרוצה, רק מי שרוצה או צריך, יבוא לאסוף. אני חושב שזה נהדר. נכון? אני חושב ש... וואו, אלה יהיו ימים, אם היא תהיה ראשת ממשלה? היא תהיה. אין סיבה שלא, זאת אומרת. נראה הכל. אין סיבה שלא, תכלס, נכון? אני מדבר איתך עכשיו ברצינות. כאילו בין השלב שביבי יהיה ראש ממשלה לשלב שבנו יהיה ראש ממשלה, יכול להיות שלב שניקול ריידמן תהיה ראשת ממשלה. נכון. נחמד. ובעצם המציאות לא יכולה לסתור את הטענה הזאת. לא, אין דרך. אין שום דרך לסתור את זה. לא, מעניין, טוב, שווה לחכות. יאללה, אתה ערן זרחובי. אתה שרום תכה, אנחנו יוצאים לדרך, תוכנית מאוד עמוסה, אז אנא, יישארו איתנו. איזה שיר בנושא כסף, ראשת ממשלה או... אני בחרתי מהתקליטייה, הגעתי לתקליטייה בצהריים, ובחרתי את השיר הזה, תלחץ שחק. או, נו. That's too bad. In ראיתי כאן, יש כאן דיסק בתחנה של סבלימינל. סבלימינל? סבלימינל. ושהוא התארח כאן לפני כמה ימים, אני חושב, ושיר דיסק. מה שאני אוהב אצל ראפרים, כן. ראפרים, זה שכל השירים, תראה, סרוטים מארח את עדן גבאי. כן. יום גדול מארח את חזי שקד. חלום של כל גבר מארח את גלעד ויטל. כל הבריאות מארח את יוסי אזולאי. איפה הקאץ' מארח את זה? פלורנטין מארח את האול סטארס. זה כאילו נס מארח את מאור אדרי ואחי ביטון? אתי ביטון? אני לא רואה מרחוק. זה כנראה אתי ביטון, כי זה לא אחי ביטון, כי זה לא צוללת. אבל מארח, כל שיר הוא מארח, זה נראה כאילו בקפולסקי או משהו. כמה? כמה ראפרים אתם? שניים. שניים אני אארח אתכם ב... אם יש עולם. אני אארח אתכם שם. אם אתם רוצים בחוץ, יש לי, אם אתם רוצים בחוץ, יש לי שלושה שירים שנשארו בחוץ. נשאר לי בחוץ את אלה אור, אם אתם רוצים. אלה אור, אם בא לכם. אם בא לכם. ייכנס למקסימום, תחכו קצת, זה ייכנס לאלבום הבא. וואו, זה המון אירוחים, זה 99% מהשירים, זה אירוח. ככה זה בראפרים, נכון? בעולם גם, פיצ'רינג, פיצ'רינג. הייתי רוצה לשאול אותו, כמה כיבוד צריך להכין לסשן הקלטה, ליום הקלטות, כמה כיבוד, כמה... רק לתאם את זה, רגע, מתי אתה יכול? לא, אבל הוא לא יכול בשעה הזאת. אי אפשר, אני לא יכול בשעה הזאת, יש לו רופא שיניים, מאור אדרי לא יכול להגיע, יש לו רופא שיניים. אבל הוא יכול להגיע בערב, אבל בערב יש לנו את ביטון. מעניין, כנראה שזה בז'אנר. זה נהוג להריח. גם בחול, כל הפיצ'רינג האלה, אם שיר לא מכיל את ה... זה פיצ'ר... FT, FT נקודה. פיט. פיט. אז זה לא... מה זה לא שיר, אז זה לא ראפ. מה, לבד אתה שר? מה קרה? לא שווה לבד, תביא מישהו. ראפר שהוא לא מארח בשיר, הוא נחשב לא חברותי. ראפר אשכנזי. כן, בדיוק. מתיסיהו. מתיסיהו, שר לבד. הוא לא מארח. לא מארח. אין לו את התרבות אירוח הזאת, הוא לא יודע לתת מעצמו. אם אתה רוצה להתארח אצלו בשיר, אתה צריך להתקשר יומיים קודם. אתה לא יכול סתם לבוא ולהתארח אצלו. לגמרי, אבל לא, נראה אחלה שיר וזה. זאת אומרת, אחלה שיר, אחלה... אחלה עטיפה. אחלה עטיפה, ו... אוקיי. אנחנו ממשיכים, נכון? בוודאי. חיפשתי בעקבות לרי דיוויד, נכנסתי קצת לחפש סטנדאפים שלו. וראיתי קטע שלו מ-81, אם אני לא טועה, משהו זה. סטנדאפ? לא, סטנדאפ הוא באיזושהי תוכנית טלוויזיה. וואו, זה לא נראה הבן אדם. לא שהוא נראה איזה חתיך או מישהו, זה פשוט לא נראה הבן אדם. כן, עברו עליו כמה שנים מ-81. נראה יהודי אחר. הוא יהודי, נכון? אני חושב שאני טועה. נדמה לי שכן. דוד. לארי דוד. לארי דוד. דוד. חבר שלי לארי דוד. מה, זה לא סתם. אז כן, תחפש את זה. תחפשו גם אתם אם בא לכם. כן. גם לכם מותר. כן. כל מה שאנחנו מדברים פה אחד לשני, זה בעצם... היי, היי, מן. שלום. אלן רמי. איזה כיף. איזה ג'בר, יום. ג'בר, מה העניינים, רמי? בסדר, דוד. כן. כבוד, כבוד. באתי לצלם פה תמונה לסינגל החדש שלי. כאן בתחנה. כאן באולפן? כי אני באמצע. לא, לא, לא באולפן, לא. מה? אני מתכנן תמונה שלי, נשען על הקיר של התקליטייה, כי הוא נראה כמו הכותל. אוקיי. ואני אבקש בקשה מהדיסקים. אני רוצה להישען ככה עם המצח ולהזיל דמעה אחת במליחות מעודנת שתתנפץ על הרצפה למיליון רסיסים של טל. וכל זה ייכנס בתמונת סילז אחת, לא נראה לי. כן, דוד, כן, דוד. דוד, אם לא נחלום חלומות, לא יהיו יותר שירים. אני רושם לעצמי לא לחלום. תגיד, תגיד, בן אדם, תגיד, בן. מה? אם לא היית בן אדם, מה היית? תחשוב על זה רגע, תזרוק. אם אני לא הייתי בן אדם, אני הייתי פתגם. אה, יפה. כן, פתגם שכל אחד אוהב. וגורם לך לחשוב. זה יופי. את ואני בגשם הראשון. אוקיי. שנינו עייפים אבל לא נלך לישון. למה? חבל. נלך לשמוע את צמיחת העשבים. שיש את ואני שיקנעו המרחבים. אוי, ערן, אני... אתה מזיל דמעה, זה ריגש אותך. כן, אני מסכים עם העניין של הדמעה. רמי, אתה לא רוצה לגשת להתכונן לצילום פשוט, כי אנחנו באמת קוראים. צ'יל, צ'יל, מן. מה? צ'יל אאוט, מן, דוד. בסדר. מן. עזוב, תראי את היד. מה זה, לאיפה הלכנו לאיבוד? אני שואל את עצמי, למה אנחנו כל כך מנוכרים אחד לשני? אני לא יודע, אין לי הסבר לזה. אתה יודע, על אדם החיוך אחד יכול לעשות, דוד, מן, צ'יל. אתמול בכביש למשל מישהו שפשף אותי באמצע נסיעה. אז לפני שהחלפנו פרטים ירדתי מהאוטו ושרתי לו ככה באמצע הכלי. זה רעיון טוב. Unplugged, ניתקתי את הסוויץ' והוא הקשיב כמה שניות והוא פשוט נכנס לאוטו ונסע משם, ויתר לי. אבל זה הוא שפשף אותך. גו כלבים מתוק, עוזר לילד להחזיק בלון. מה, עם הכפות? שני קשישים עם סוודר מתנשקים בתוך חניון. אני חושב על הדברים שאת אוהבת לשמוע, ואת תגידי לי משהו שיגרום לי לדמוע. והמים זורמים. תשמע, אולי תיגש להצטלם, באמת תשמור גם לפעם הבאה. לא, נערך אותך בצורה מסודרת. בסדר, לפני שאני הולך זרוק דברים שאתה אוהב לשמוע בשיר, מה שקופץ לך לראש. כמובן, לא, לא משנה, מילים שאתה אוהב לשמוע. אני פשוט אוסף חומרים לשיר חדש. למה אתה לא אוסף חומרים שלך, כאילו? אוי, נו, די, מספיק עם הרכושנות הזאת, די. את לא שלי ואני לא שלך. כולם של כולם, אז בואי למטבח. אותך אני אזכור, את העולם אשכח. אני אוהב לרוץ יחף בשלוליות במים. שוטף את הרגליים. והמים זורמים. כן, רמי, די, רמי, מספיק, תודה שבאת. בוא נערך אותו בצורה מסודרת, בילוש, תרשום בצורה מסודרת. אני לא רוצה סתם על הדרך, אתה יודע, יש כל כך הרבה שאלות שאני רוצה לשאול אותך. אתה צודק, צריך לארגן את זה מראש. כמו שצריך, תודה שבאת. אני אתקשר, תודה. זה כיף שהדלת היא פתוחה אצלנו ואפשר לבוא וללכת וללכת ולבוא. והמים זורמים. והמים זורמים, צריך לסגור את הברז. יכול להיות שהמפתן של הדלת צריך להיות גבוה יותר כדי שהמים לא יעברו. לא יעברו, לא יזרמו. זה נכון, זה נכון. זרימה של מים, בהחלט. סיפרתי אתמול על המנגנון החצי אוטומטי לייצור קרח. אני מפעיל, אני מקים מפעל לקרח. המנגנון החצי אוטומטי. אני מחזיק, אני בעלים של מנגנון חצי אוטומטי. המגש קרח במקפיא שלך. חצי אוטומטי. במקום לשלוף אותו מהפריזר ולשים אותו באחד הארונות, או לתרום למי שזקוק למתקן קרח חצי אוטומטי, אני ממשיך להילחם במתקן הזה. כן. אני עוד מאמין שאני ייצר עם זה קרח בקלות. כן, ועילות. ועדיין מסרב ללכת להכל בחמישה שקלים, באלנבי, ולקנות מגשים כמו של פעם. שאתה פשוט עושה, מסיליקון יש לך גם. מסיליקון, פשוט מנערים אותם. אתה זוכר את הגרסה הזאת מה-70s, מה שהיה אצל סבא וסבתא? מה? מגש מאלומיניום. וואלה. שהוא מחולק לתאים של קוביות קרח, רשת כזאת גם כן ממתכת או אלומיניום, וידית כזאת. כדי לשחרר את זה, אתה מושך ידית למעלה, ומשחרר את כל הזה, ונשאר מגש, ואתה נשאר עם הכברת ביד. נשמע קליל מאוד ויעיל מאוד. זה היה יותר מסיבי מפטיש. זה לפתוח שער של מושב, זה נשמע. ככה זה היה, זה עם ידית להרים. וואו, לא, אני מודה שאני לא זוכר. זה היה חצי אוטומטי. אבל כמו כל דבר, זה היה מסורבל ולא ברור. מסורבל ולא ברור. במקום, אבל אל תוותר למכשיר קרח אצלך. לא, לא, אני יודע, אתה עוד תהפוך אותו לאוטומטי שמלא. אני אשכנע אותו להיות אוטומטי, בטח. פול אוטומטיש. פול אוטומטיש. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. היי, היי, היי, היי, השבוע... והשבוע נגמר מחר, אז אפשר להגיד שמחר אתם יכולים לזכות באייפד, מתנת המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן. בהחלט כן. כדי לזכות, אנחנו מבקשים מכם את הסיפור על הדברים שלמדתם בחיים ואי אפשר ללמוד בשום אוניברסיטה. בדיוק. שיעורים שקיבלתם מהחיים עצמם. אלא שיעורים שהוא הכי טובים, הכי שווים הכי הרבה כסף. ודאי, שרון. כן. ודאי. סמסו את הסיפור יחד עם השם שלכם ל-055-9222-102. נכון. ודעו לכם שהסטודנטים של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים מרוצים יותר, בוודאי. אבל הם מרוצים בכל מקום. המרכז הוא ברמת גן. זאת השנה השנייה ברציפות על פי סקר התאחדות הסטודנטים, וזה בגלל שכר בוגרים גבוה יותר, המרצים הכי מובילים ותוכניות בינלאומיות מגוונות, ושיתוף פעולה של מיטב האוניברסיטאות בעולם. יפה. כן. מרשים. כל זה במרכז האקדמי. האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן. אתמול דיברנו על ולעסקים או ולעסקים. ו? הכרנו. ו? ולעסקים. ולעסקים. כי על העין יש חטף פתח. לא רציתי לגלות לך את זה אתמול. אמרתי לך לגלות את זה לבד. ראיתי אותך שומר את זה ממני. כן, כן. העדפתי שתגלה את זה לבד. וואו, ועשיתי דרך. אני חייב להגיד שעשיתי דרך. כן, לאט לאט. אנחנו לומדים פה עברית. ככה זה נצרב. ואנחנו נמשיך ללמוד עברית. נמשיך, בהחלט. ודאי וודאי. חבל על הזמן. תרצה לפרוש למוסיקה? צליל קטן. קטן, צליל קטן. Show אני צרכן מאוד גדול של סלט ירקות. מצוין, שזה בסדר. אתה גם אוהב, אני גם, לאחרונה אני גם לא אס ירקות. ובכלל, אתה בעולם הפירות עקפת אותי בזמן. פרי יש בבית גם, כן. ואנחנו משווים פרי וירק. מגוונים בשוק. כן, כן, כל הצבעים וכל המינים. בטח, נכון. מקפידים על כל הצבעים. הבעיה עם זה, זה שלחתוך סלט למנה אחת, זה עבודה. כן, למנה אחת, מה, אישית? אני רוצה אישי, כן, קערה קטנה. סלט אישי? סלט אישי. אוקיי. אתה יודע, לערבות רעב. כן. מה? לערבות רעב, יפה. כן. שני מלפפון, אחד עגבנייה, ומה שנשאר במקרר כזה. כן, בטריות, משחת עיניים. בדיוק, כן, להתחיל מה שיש. לקלב קצת מגנזיום מהבטריה. כן. מהפלוס אבל. נכון, זה החלק הבריא. כדי להזיז את הקרש חיתוך מהמקום שלו, ולהתחיל לעבוד עם סכין, צריך הרבה יותר מלחתוך סלט לבן אדם אחד. הבעיה עם זה שאתה חותך יותר מדי, אז אין לך מה לעשות עם זה, כי הירקות כבר לא רוצים אותך אחר כך. אתה לא, הם לא רוצים אותך, אתה לא רוצה אותם. כן. ואני חושב שכאילו, מקצוע חדש שיכול להיות נהדר, זה חותך סלט. אדם שהמקצוע שלו זה חותך סלט? זה חותך סלט. כמו שיש את המשחיזי סכינים שמגיעים עד אליך עם אופנוע, עם וספה, והוא משחיז לך את זה על הווספה שלו, מול העיניים, עד הבית, שיבוא על טוס-טוס, יחתוך כמה שאני צריך וילך הביתה. זה כמו שפרסמנו פעם את דליה כוס מים, שמוסיפה בלילה מים לתבשילים. בדיוק. מגיע רק לזה. את זה צריך יותר, לפחות כמו דליה כוס מים. מין גוי של סלט כזה. כי מה, כי אתה לא אוהב לחתוך סלט? אני אוהב לחתוך סלט. אתה יודע שיש לזה תכונות מרגיעות. תסביר. מדברים על זה, שיש לזה השפעה פסיכולוגית. לחיתוך עצמו. לחיתוך עצמו. אני, אבל, אני יכול... אלא אם כן אתה דופק את האצבע, כמו שאני עשיתי. או כמו שאני, או... ואז זה לא מרגיע. קילפתי חלק מהציפורן, אבל אני יכול לחתוך שעות. כן. אבל באמת, כאילו, ירקות חתוכים, אין לך מה לעשות עם זה אחרי שחתכת אותם, כאילו, אם זה לא נאכל תוך 10 דקות. בקטע הזה. הם מתרככים מאוד מהר. כן, כן, ירק הוא דבר שאין לו הרבה סבלנות לחוץ. עד שיוכלו אותו. מאוד מאוד מאוד לא סובלן. ממש, לא, לא, לא, לא. בייחוד כשזה שוחה ברוטב, סלט ששוחה ברוטב זה כבר... נכון. זה... לא עושה לו טוב. זה נהיה כבר, זה כבר מיץ, זה מיץ עם פלפ כזה. זה ממש... טוב, עזוב. אוקיי, בסדר. היה חשוב לי להגיד את זה. אבל... דרך כי אתה חובב. טוב, לא. קודם כל אנחנו רוצים לדבר פה על הכל. אני פותח. הכל. אתה יודע, גם מה שלא נשמע רלוונטי לי, הוא יכול להיות רלוונטי לאדם אחר. אבל זה שירות שאני חושב ששווה להרים את הכפפה הזאת. אולי מישהו שומע. למתי להזמין את החותך סלט? אולי מישהו שומע ומעוניין להתחיל לעבוד כחותך סלט. יאללה, על טוסטוס. סגור. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. היי, זמן הסקר עכשיו, זה הזמן שלכם. זה זמן סקר, הכל יכול להיות. זה אנרי ברטר, הדוד של צח ברטר. היום זאת שאלה שזה חוק שמבוסס על חוק של, הצעת חוק של לילך פינקלברג. כן. פינקלברג? כנראה. כנראה לא פינקל. היא שאלה, האם להיפרד בשנית ממישהו שפוגשים בבית קפה, נניח אחרי שנעשתה כבר שיחת החולין, כן. אז זה מתיישב ויוצא מבית הקפה, האם ללכת ולהגיד לו ביי? Mm-hmm. אנחנו רוצים טיפה לחדד את זה למקום של, האם להיפרד, בעד, האם אתם בעד או נגיד להיפרד מאנשים בחתונה שלהם, או במסיבה שלהם? לפני שהולכים. לפני שהולכים. באתם, שמחתם בשמחתם, רקדתם, הרמתם, כמה הרמתם. חיבקתם אותם בחופה. עכשיו בא לכם ללכת. כן. יש את אלה שאומרים, רגע, בוא נלך להגיד להם ביי. צריך להגיד שלום לזוג. כן, אני אומר בואי נלך. רגע, תקשיבו שנייה, אל תענו ישר, אל תקפצו כן, ישר. זאת דעתי. רגע, תנו לו להביע את דעתו. אני אומר לא, אני אומר שהעיקר עבר, העיקר היה להגיד לו שלום, העיקר היה לרקוד איתם, העיקר שראו אותך. אפשר ללכת, אפשר ללכת רבותיי. בלי הפרידה, אתה אומר. אני לא יודע לגבי החוק הזה, לגבי לוויות. כן, גם לוויות זה בכניסה בעצם. בכניסה. כן, העניין הוא הכניסה. כי אחר כך, למי יש כוח? אלא אם כן לא ראו אותך בכניסה, ואז, הו, בהחלט, בוא תגיד מילה... הרבה יותר מסובך לנחם בסוף לוויה. כן, כמעט, כי יש יותר אמוציות. כי כולם כבר עייפים מלבכות, ועכשיו כאילו, שיחות דעה, צריך גם איזה חצי שיחת חולין כזאת. כן, לא, אני חושב שגם בלוואים, אם אמרת בהתחלה, אבל אנחנו נתמקד בשמחות, אנחנו אוהבים שמחות. רק שמחות, בטח. לא בסדרה, באירוע. בחיים. כן, בדברים השמחים באמת. כן. אז אני לא, אין לי מה לחזור עכשיו לחפש אותם, כדי להגיד להם שלא, כי זה גם לא מעניין אותם. כן. אני אגיד לך, אני יותר מזה, ואני חוויתי את זה לא מזמן. אני גם לא כותב ברכות לחתונות. אוי, זה נורא קשה. אני שם ברכות. שם וזהו. שם את הצ'ק, או שעכשיו יש את האפליקציה, תהיה אפליקציה, אני עדיין עובד עם צ'קים. כן. אני לא כותב ברכה. אני כותב על המעטפה, מזל טוב, אוהב אתכם. זהו. זהו. הרי במילא, מה, אני לא יודע מה עושים. אני התחתנתי בעצמי. אביבים, מה אביבים? מה המספר? בוא נכניס לאקסל. הוא רוצה לראות במילא את הצ'ק, הוא לא רוצה את הברכה. אז למה? אני לא, אני שונא לכתוב ברכות. אני מתאב את זה. זה תמיד מרגיש לי, ככה אני נשמע לעצמי. עד 120. שתהנו ביחד, ומה ביחד, אין לזה ערך, שים את הצ'ק ולך. כן, וגם לא שומרים את זה או משהו, נכון? לא, לא, אתה לא משאיר רשימת אקסל של מה בירכו אותך. כן, את הכסף אתה שומר. תסתכלי רגע בוורד, מה בירך אותנו. אני רוצה לברך אותם, כמה הם בירכו אותנו. תמר ואמירה. אני רוצה להחזיר להם באותה ברכה. באותה ברכה. מה ברכו אותנו? כמה מילים הם רשמו? אני חושב שבמסגרת השאלה, שאלת הסקר על האם להגיד שלום או לא, כן. היום כולם מחזיקים מפיק חתונות הרי. כן. למה זה לא חלק מהעבודה שלו לתצפת על האולם ולרשום שעות נוכחות של כל אחד? שההפקה תגיש במסמך אקסל. כן. מי היה, מתי הגיע, מתי הלך, וזה הכל, לא צריך להיפרד. כן, אתה חושב זה מעניין כמה זמן בן אדם היה? את הזוג? בחתונה שלך? אנשים עושים חשבונות על זה. יכול להיות, כן. אני מקווה ש... יש את המקרים הקיצוניים של אתה חייב לרקוד אצלו בחתונה, כי אם לא תרקוד אצלו בחתונה, הוא לא ירגיש שהיית. אני כבר כמה חתונות, כבר כמה חתונות לא רוקד. בצדק. אני הפסקתי עם זה. איך בזה אני משמח מישהו, אני לא מצליח להבין. לא, יש איזה ערך בזה שאתה בא ומוחא לו כפיים מול העיניים. למחוא כפיים אין לי בעיה. אתה גם רוצה שהמצלמה תקלוט אותך מוחא כפיים, כי אז הוא רואה את זה אחר כך. מאין, הוא בא, מחא לנו כפיים. זה הסמכת. בטח, אתה חייב להיות בפריים. אבל עכשיו באמת אתה מצולם מכל זווית, גם כשאתה יושב, נכון? דיברנו על הרחפן, לא? דיברנו פה על הרחפן. פה לא דיברנו על הרחפן. לא דיברנו פה על הרחפן? לא, דיברנו על זה בחוץ. תקשיב, הייתי בחתונה של חבר. ואני עומד ומדבר עם עוד חבר, ופתאום מעלינו, עכשיו מצלמים, אתה יודע, צלם של חתונות מסתובב, ופתאום מעלינו, זה היה בחוץ, פתאום מעלינו רחפן יורד קצת, עומד מעלינו ומצלם. ומצלם, כן. ולא יודע אם דיברנו על זה פה, לא, אני מדבר על זה עוד פעם. זאת תחושה נורא מוזרה. זה לא אותו דבר כמו צלם שעומד ומצלם. אני לא יודע להסביר את זה, זאת מצלמה וזאת מצלמה. רחפן מרגיש לי משהו של חדירה לפרטיות. מרגיש לי מעקב, אני מרגיש שעוקבים אחריי. כן. הוא גם כזה ירד כזה. כדי לסלם יותר בקרוב. כמו ציפור, כאילו יש לו חיים משל עצמו. כן. ירד כזה, התקרב, ריחף מעלינו. קצת השתהה, ואז אף למקום אחר, ובחופה, אגב, ראיתי אותו נח על גדר, את הרחפן. אה, כן? הוא נח על גדר. הרחפן נחת על גדר, ונעמד על הגדר, כאילו מגדר אבן כזאת רחבה, הוא פשוט נעמד על הגדר. אחר כך הוא נעמד על הבר וניכר פירורים שנפלו לאנשים מהקרקרים. אחר כך בפחים, מאחורה, יצאתי לחנייה, ראיתי אותו בפחים. כן, הלכת לאוטו, ופתאום הוא הביא אותך, הוא קפץ עליך מאיזה זה. וואו, מה זה? וואו, איפה רחפן? הכנפיים של... תפתח את החלון, נכנס רחפן. לא, זה נורא מוזר עכשיו, הז'אנר הזה של לצלם אותך בחתונה עם רחפן. זה אחרי שצילמו, פעם היה את המנופים, המנוף עם המצלמה. גם מה יש לראות אותי מלמעלה ברחפן מדבר? ראשים. מה זה נותן? זה ראשים. אתה רוצה ל... שוד מלמעלה של כל האורחים, נו בסדר, מה אתה עובד לי לספציפי, ספציפי, ספציפי לבן אדם? אל תהיה ספציפי איתי. תגיד, רואים את הקלטות, קלטות, את הסרט הזה מתישהו? לא, לא. אתם צפיתם בסרט הזה? לא, ראינו את התקציר, את הקליפ, את הקליפ, את הקליפ. מי שבירה את כל זה? מתי פעם האחרונה שצפיתם בקליפ? קודם כל אנחנו עוד מעט חוגגים 4 שנות נישואין. כן. וואו, כן, ארבע שנים. ו5 שנים ביחד, אם אתה מתעקש. כן. היינו באוקטובר. ראינו את זה לדעתי פעמיים. פעמיים. כן, פעם אחת כשזה הגיע ערוך. כן. ואולי עוד פעם במקרה נזכרנו. מי שביר את... מה? די ברור שהערך של הסרטים האלה, אם יש לו משהו, אז הוא יגיע, כן. זה כמו יין, זה כמו יין. בדיוק, זה עשרות שנים. כן. אתה יודע, אני גם לא יודע מה אני אגיד על עצמי שם. תראה איך לא היה לי שם שיער. לא, אתה יודע. אתה מבין? אין מה... לא, אולי לא. אני אגיד, תראה איך הייתי רזה. כי הייתי רזה יחסית. לעצמי. כי ישנתי, אבל לא ניכנס לזה. אוקיי, אוקיי. אבל מה דעתכם? האם אתם בעד או נגד להיפרד... להיפרד מאנשים בחתונה כשאתם הולכים? האם להגיד להם שלום. זה חוק פינקלברג נקרא לו. סמסו בעד או נגד ל-055-9-222-102. חוץ מבעד או נגד, גם את השם שלכם ולמה בחרתם מה שבחרתם. אחד מכם ייקח טוסטר לחיצה של סאוטר מתנת מחסני חשמל. ועכשיו ברשת מחסני חשמל צריכים לקנות יותר ממוצר חשמלי אחד. טוב מאוד. לא תאמינו איזה מבצע מחכה לכם במחסני חשמל ביום ראשון. אפשר לקנות מוצרי חשמל לכל הבית בפחות מ-3,000 שקלים. במחסני חשמל מוכיחים שאפשר לקנות את כל מוצרי החשמל לבית במחירים הכי זולים. ככל שקונים יותר, משלמים פחות, מעבר לכל היגיון. גם ככה מסיבה וחתונה של אחרים, כן. זה דבר מעיק. זה דבר שלי הוא לוקח אנרגיות נפשיות. כן. כן? אז עכשיו גם להתחיל לפלס את דרכך בין האנשים, כן. להיפרד מהבן אדם ליד האנשים, זה יתגרור עוד פרדות, והרבה פעמים זה גם גורר שיחות נוספות. מלא, נכון. עכשיו אני לא יכול לשאת את זה, בוא אני רוצה ללכת כבר. אביאו ללכת. אביא ללכת. אביא ללכת. די, עכשיו הוא פה, זה מדבר, הוא מדבר, די, רוצה ללכת. אפרופו לכתוב ברכה, היום כמובן אני מגיע עם הצ'ק או המזומן אצלי בכיס, לוקח את המעטפה של האולם, שמשאירים ליד הכספת, משתמש בעת שיש ליד הכספת, כותב על נייר שיש מעל הכספת וגומר את זה. כן. פעם הייתי משקיע יותר, לא נתתי לעצמי ככה לשים כסף במעטפה עם לוגו של האולם. מה היית עושה? הייתי הולך קונה ברכה. קונה ברכה עם מעטפה צבעונית. חמוד, חמוד. אני כבר גם היה לי תקופה שתלשתי דף ממחברת וכתבתי ברכה. כשעוד הייתי כותב ברכות. תולש דף ממחברת וכותב. ומשאיר את התלשה או ש... לא, גוזר יפה, גוזר יפה. גוזר, שזה לא יד כדי, מזולזל. או משתמש בדף A4 מהמדפסת. זה תמיד הכי נכון. חותך לחצי, כותב כמה מילים. אבל אני כבר לא תורח. אנחנו אנשים מבוגרים כבר, די. זה לא היה באירוע כזה, אבל פעם אחת כתבתי על דף המדפסת, ובצד האחורי היו שיעורי בית שלי במשהו. לא נכון. נהדר. כן. איך, מתי עלית על זה? מודפס יפה יפה. באיזה שלב עלית על זה? כשחיפשתי את הדף, את החצי עמוד שהתפסתי, מוקדם יותר ולא מצאתי אותו. והבנתי ששלפתי את הדף הלא נכון. תודה רבה. אני שרון טייכר. תודה רבה. תודה רבה. נפלא. כן. אני לא זוכר למי זה היה. הוא זוכר. כן, זה לא היה מישהו שאני מכיר בעגל הקרוב. הוא יזכור את זה, כן. כן, אם הוא פתח. מה רציתי להגיד? שמוזיקה זה דבר נהדר, וחשוב לשמוע כזה מדי פעם. נכון, זה נותן תמלוגים לאנשים. Across my beating heart. To do. מדהים. איך ידע? בחסות המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן. הסטודנטים אצלנו לפי סקר אגודת הסטודנטים מרוצים יותר. רוצים לדעת למה? חייגו כוכבית 6188. זה אכן ברמת גן. אחד השירים הטובים ביותר בתחום הפרסום והמוניציפליה. כן, גם עושה כבוד לרמת גן. נכון. שם אותה במקום הראוי לה. נכון, כעיר חינוך. כזו של שיר טוב. תואר ראשון במשפטים ובמנהל עסקים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. רמת גן. נכון, 10% הנחה לנרשמים עכשיו לשנה הראשונה ועד 100% מלגה לבעלי פסיכומטרי של מעל 600. אופה. ועכשיו הטבה מיוחדת למאזיני הרדיו. שומעים? כן, אתם מאזיני הרדיו? כן. אם אתם מאזינים עכשיו, גם בפודקאסט זה עדיין נחשב מאזיני הרדיו. אנחנו נבדוק, כמובן שיבדקו אם אתם מאזיני הרדיו. אז אתם שמאזינים, מקבלים 50% הנחה על דמי הרישום לתואר ראשון ולתואר שני. איך אני איתכם? אש, כל הכבוד. חבר'ה, אבל מהר, תתקרבו, בואו, תתקרבו, כי אני תכף סוגר פה את הדוכן. אנחנו ביקשנו מכם קודם שתנסו לנו על דברים שלמדתם בחיים ואי אפשר ללמוד בשום אוניברסיטה. שלום בילוש. היי. היי. הנה משהו נחמד של ניר. ניר. אם תנסה לתקן בעצמך מוצר חשמלי כלשהו בבית, נניח מייבש כביסה, גם לא תצליח, וגם תשלם לטכנאי שיצעק עליך. כן, של מה נגעת? לא צריך לתקן שום דבר לבד. אגב, לתקן מייבש, זה נראה לי מסיבה לאנשים אמיצים. זה חתיכת יומרה, כן. למייבש, לתקן. לא מדבר איתך עכשיו. עזבי, אני יודע מה עושים, עזבי, תני לי. לא איזה חוט שיצא מאיזה קאבל. אני יודע איך לסדר את זה, תני לי. תני לי, תני לי. אבל למה להוציא כסף הטכנאי? אני רק שולף את המדיח החוצה, מוציא לו את המכסה האחורי, מפרק אותו. את הטוף, אני צריך לסדר את הטוף. אני חושף את זה. אני מסדר את הטוף. יש פה את הלוח בקרה הזה, הוא רופף קצת. ניר, ביום חמישי, מחר, אולי ייקח מאיתנו אייפד על הסיפור הזה. רוצה ללמוד סיפור? בטח, למה לא, מה? עמית. החיים לימדו אותי שגם אם אין לך הזמנה למסעדה, אתה יכול להגיד שהזמנת שולחן על השם כהן, זה תמיד עובד. זה נכון. וזה נכון. זה נכון. ולהגיד, לא, כי יהיה כהן בכל מקרה, או... רוב הסיכויים שיהיה כהן זה שם המשפחה הכי נפוץ בארץ. ובעולם. ואם אומרים לך, לא, אין כהן, לך לשני, לוי. נכון. אפשר להגיד בביטחון. או כהן לוי. לא חשוב איזה שם בכלל, פשוט להגיד בביטחון. יש שולחן על שם זרחוביץ'. נכון. הזמנתי. ברור שהזמנתי, מה זאת אומרת? ברור שהזמנתי, אתם לא רשמתם? לא רשמתם? אתה יודע מה, אני לא בטוח שאני רוצה. טוב, אני מזועזע, אתה יודעת מה זה, אני לא רוצה בכלל להיות פה. אני בכלל לא רוצה להיות פה, אולי אני לא צריך להיות פה. על מסעדה שלא הייתה רשום. שלא הזמנת מקום. כן, זה רעיון מצוין, עמית. אם אתה זוכר, אנחנו בילינו לנו באמסטרדם באיזושהי מסעדה שאני לא רוצה יותר מדי לנופף, והגיע עוד זוג שהיא טענה שהיא הזמינה מקום למסעדה, שזה היום ניסויים שלהם. וואו. והוא אמר לה, אבל אין לי מקום, אין לי מקום. אבל זה היום ניסויים שלנו, זה אין לי מקום. אבל אין לי מקום. אני הזמנתי, לא הזמנת. אבל זה היום ניסויים שלנו, לא הזמנת. אבל אמרו לו, לא הזמנת. בבקשה. אבל כן הזמנתי, לא הזמנת. בבקשה, אתה יחב הזו אחרות, שיכנסו. אתם בואו. בואו, ייכנסו. אתם שניכם בואו. זה אחד הרגעים הכי מביכים. Tonight you're in it for a real treat. מה רציתי להגיד? שניר ועמית, הם נכנסים לרשימת האנשים שאולי יקחו מחר אייפד, והסטודנטים של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים מרוצים יותר, כן, שנה שנייה ברציפות. זה על פי סקר התאחדות הסטודנטים, זה בגלל שכר בוגרים גבוה יותר, המרצים הכי מובילים ותוכניות בינלאומיות מגוונות, ושיתוף פעולה עם מיטב האוניברסיטאות בעולם, כל זה. איזה יופי. באיזה עיר? רמת גן. נכון. ברמת גן. ברמת גן. אז על זו נגמרה השעה הראשונה. וואו, טס עלה, אף עלה. אנחנו כאן מתחילים להתארגן, מחליפים ציוד, מסדרים פה לשעה השנייה. לשעה השנייה, ככה זה בחיים. שעה הראשונה הולכת, אבל אז מגיעה שנייה, חולפת. ובסוף יש אופירה. נכון, ככה זה בחיים. אופירה ומחר, רטרוספקטיב. בדיוק ככה. אחר זה מחר. ערן זרחוביץ. שרון טייכר, למה לא לנסות? ועכשיו, טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. שעה בית של האירוע הזה. נכון, אתם שומעים רדיו. אתם עלינו, אנחנו עליכם. למה אנחנו לא מקליטים כבר את הג'ינגל המדהים הזה? אני לא יודע, אני חושב שכאילו, אדם, בוא נקליט אותו עכשיו. אתם מקליטים? תקליט. יאללה, זה הולך לג'ינגל, כן? תגיד לשלוש, ארבע ו... אתם עלינו, אנחנו עליכם. וואו. רוצים עוד טייק? אנחנו צריכים עוד טייק, בילוש עוד אחד. שלוש, ארבע ו... אתם עלינו, אנחנו עליכם. וואו, שיבשלו מזה, לשים עם אקו, מה שצריך, אם אפשר ככה עד סוף התוכנית, שזה יהיה כבר במקבצים, בסדר? זה גם ג'ינגל, זה גם כאילו סלוגן שלא אומר כלום, שום דבר, ותדביקו איזושהי מוזיקה אולי. נכון, אפשר טיפה לאתר את זה במוזיקה. אפשר אולי לשים גם את השיחה הזאת בתוך הפרומו, גם למשל להשתמש בזה. את המייקינג אוף. אפשר הכל לעשות. כן. השעה השנייה שלנו נפתחה, בוודאי, אתה ערן זרחוביץ'. אתה שרון טייכר, שעה מאוד יפה, אילון כאן גם שיעור עברית וגם נערך איזושהי זמרת. איזושהי זמרת עם סיפור באמת מדהים. בלי ליקוב בשמות. לא, אנחנו לא ניקוב. אנחנו לא ניקוב. אבל נפתח במוסיקה שאנחנו כל כך אוהבים. כן, כן. We'll be right back. אתם על טייכר וזרחוביץ', אתם עלינו, אנחנו עליכם. זה קצת מהחדשות, כן. תרשה לי. אם שמעתם, אירוע מצער. עד שירן נפגע ממכונית כשרחב על אופנה. מה נפגע? מי נפגע? מי זה עד שירן בכלל? שלום לזמרת אילנה. עד שירן, אני בדיוק מספר על החדשות, אז אם אפשר בחוץ. בסדר, אבל נמאס לי ממסע הצייד והטרף שאתם עושים כנגדי. הגיע הזמן להוריד את הנמשים ולחשוף את הפרצוף האמיתי של שירן אדרי. עד שירן, את כוונת. זה שאתה קורא לו ככה ולא בשם האמיתי שלו, רק אומר שרני רעב, מורי ויקירי, כנראה עושה עבודה טובה. מה זאת אומר? במקום לבוא ולהגיד לי, אשרייך גיבורה, על זה שאני נלחמת בתופעת האופניים המחושמלים, רגע. אז אתה בב קורא לי בשמות, עלו ופל בחפית, לא. ואומר שתקפתי אותו. זה לא מה שאמרתי. יש לזה צורה? רגע, שנייה. את תקפת אותו? זאת עד שפגעת בו? הוא פגע בי קודם. רגע, יש פה ניוז. הוא פגע בי קודם כשהוא כתב עליי שיר. כן. ולא הסכים שאני אכנס אותו חצי-חצי בדואט. כתב עליי שיר. אמרתי לו, לא רוצה חצי, אין בעיה. תן לי להיכנס שותפה שקטה, בלי לשיר, רק למצמץ. כן. סיילנט פרטנר. אני מבין, כן. גם לא הסכים. וואלה. עקשן, רציתי רחן ג'אי. תעננת אליו לשיר הנדרי הזה. כן. באמת, חוכמה גדולה לשיר עליי ולהחפיץ אותי כבל עם וממלכה. רגע, שאני אבין. ולא לתת לי ללקק את הפירות, מה? לא, לא צריך לקק את הפירות. הוא כתב עלייך את, מה, את Shape of You? לא, עלילה סעדה. היי, בואי. ודאי שעליי. רגע, לא, בואי. הופענו בתחילת שנות ה-80 בסיבוב ההופעות היזום, אין ברכה בממלכה. כן. הוא היה מציץ לי כשהייתי מקלף את הענבים בבקסטייג' לפרנסתי. רגע, אבל שנייה, לפי החשבון שלי, עד שירן בכלל... שירן אדרי. כן, אבל הוא לא נולד אז בכלל, אז... וגם למה קילפת ענבים בעצם? זאת אומרת, את לא עשית מספיק כסף מה... בוא, אתה רוצה, אני לא מבינה, אתה רוצה להיכנס לי לכיס? לא, אני שואל מה... בבקשה, רק תוריד נעליים קודם, כי זו ברמודה שעברה כביסה. אני לא מבינה מה, למה באתי לפה לחטוף עם בונות? את באת כי את... את באת לספר, אני לא רוצה להיכנס לך לכיס כמובן. כן, אני רוצה להבין את העמדה שלי. אני רוצה להבין מה הלך שם באותה תקופה, זה הכל. תראה, אותה תקופה, אני פרפרתי רחן ג'אי. כן. בין קריירה מוסיקלית מסגשגת לקריירת משחק מדגדגת. כן. אם אתה זוכר, ורק אם אתה זוכר, שיחקתי את שוליית הכרובית במחזמר כנר על הגג. שבהמשך הפך למסעדת דג על הגג בניהולי. לא זכרתי את כל זה. אם אתה זוכר, שניהלתי את זה. אני לא זוכר כל כך. זה שנות ה-80. לא את המסעדה, לא את המחזמר. איזה ימים. אבל בואי נחזור לכאן ועכשיו. כן. את אומרת שאת פגעת בעד שירן בכוונה. תגדיר בכוונה. שהתכוונת לפגוע בו. מה זה התכוונתי? התכוונתי, לא קרה לך אף פעם שראית פרטנר מהעבר, נתת קטנה על הגז ואז חזרת ברוורס? מה אתה מזעג לי אותה פה, מתמם לי פה? אני אשבע לך שזה לא קרה לי בחיים. כפית שכולה תחלת. לא, אני לא... יכול להיות שאני התבלבלתי בגז, כי ב-UK פשוט הגז והברקזיט הם הפוכים הרי. לא, לא. אני למדתי שם, אני יודעת איך זה, אתה יודע, אני למדתי... את גם למדת בבריטניה? למדתי באוקספורד, שאתה אשם מן, בוודאי, למדתי באוקספורד. מה את אומרת? מה למדת? נהיגה. אה. מרק צוקרברג היה איתי באותו מחזור. כן, אבל נדמה לי שצוקרברג למד בהרווארד. לא. למדת, אני מדברת על מרק צוקרברג מהסעות. אה. כן. אז חבל שאת מתעצרת בשם מרק. זה שהריץ את קו 4, עוד שקראו לו קו פרשת המים. אתה יודע מה, אתם דור שלא יודעת עברו משמאלו. בסדר, טוב, בסדר, לסיכום, בפרשת עד שירן. מרק צוקרברג, עכשיו אתה מהפייסבוק? כן, אחרת... לא, אני מדברת עליו מהסעות. והוא מפורסם בבריטניה? מה זה מפורסם? אין הסעות שקורות בלי מרק צוקרברג של ההסעות. וואה. עצור, מרק! אני, תקשיבי, בסדר, לסיכום, רוצה לאחל משהו לעד שירן, החלמה מהירה אולי. שירן אדרי. כן, סליחה. אני רוצה להגיד לו שאני לא סולחת ואני לא שוכחת. לא שוכחת מה? לא זוכרת מה. יאללה, אני זז, השארתי את הוונטה על הגז ויש לי סידורים עוד. רחן ג'אי, שטח השמן. תודה שקפצת כדי ל... שטח השמן. עד שירן כמובן מצבו קל והכל בסדר, נכון? הוא כרגע, כן, הוא כרגע מזמזם עם רופאיו. יופי, כן, את שייפ אוף יו. שייפ אוף יו. שייפ אוף יו. טייכר וזרחוביץ'. כמובן כל התוכנית, מערכת התוכנית טייכר וזרחוביץ', עם טייכר וזרחוביץ', מאחלת פריסות החלמה מהירה לעד שירן. בריאות מלאה. מה קרה לו? באריכות ימים. כן, נפגע בתאונת דרך. פגע או... ברח או פגע? אני כבר לא זוכר... לא, הוא נפגע ונפגע. אה, נפגע נפגע. נפגע וטופל. לא פגע ובר. תאונת נפגע וטופל. אה, בסדר. כן, בסדר. שהחלמה מהירה ובאמת פריסות שלום איתן. תשמע, זה... אולי נצייר לו ציורים כולנו ונשלח לו. וואי, איזה רעיון מעולה. נכון, בילוש, אתה רוצה לצייר ציור ונשלוח לו לאקשירן? בצבעים של, נו, של פנדה. כן, פנדה. פנדה, 23, כן. 26. איזה כיף היה שהיינו בחוגי ציור ביסודי. מציירים לחיילים? מציירים לעצמנו. זוכר את הבלוקים האלה מהבריסטול? בוודאי. אבל אני בעיקר זוכר את הפריסות שלום לחיילים. בטח. ולצייר להם ציור, זה בטח נורא שימח אותם. ואז כשאני נהייתי חייל בעצמי וקיבלתי את החבילות האלה, פתאום הבנתי כמה זה מיותר. כן, לא התרחב לך הלב. מה זה התרחב? זה הלך לפח תוך כמה שניות. היה בזה גם אוכל, למרות שאני לא בטוח. מה, במבות וביסלי? לא, יותר גרוע, פירורים שהיו פעם, הוגיה עם ריבה כזה. זה לא שרד את הדרך. לא שרד את הדרך, ויש... המכתבים מדהימים, הפתקים זה יופי. המוצרים... דברים שאתה יכול לקנות חדש ושלם, לא שבור, בשקם. אני זוכר... אתה זוכר? אני לא זוכר! מה אתה זוכר? זה צריך להיות כבר הפתיח של התוכנית שלנו. מה אתה זוכר? לא זוכר. אחי הבחור... הוא גדול מני בעשר שנים, והוא היה בצבא בתחילת ה-80s כזה, וכתב לנו מכתב מהטירונות, כתב לי מכתב מהטירונות, מכתב. מכתב. מכתב. וזה הגיע אחרי שהשתחררת. אני כאן, אני פה, אני בעולים, אני כאן, מכתב. וואו. מה שנגמר היום בוואטסאפ. וכמה? הלך, דבר, שלח, נסע. עזוב, כתב, ישר. עבר מהדרום, לא יודע מאיפה, מהצפון, זה. תוך כדי השגרה של חייל לוחם בצהל, הוא מצא זמן לכתוב מכתב. כן, לשים את הראש על הקיט בג, על הקיט בג. הקיט בג. ולכתוב מכתב. וואו. איזה... איזה ימים, איזה תמימות. היום סן ג'רמן. בחורף, גשם. מה אתה נותן לי? צריך, לא, תראה, צריך לגזור את ה... אתה זוכר? לא זוכר, וכל פעם שיעלה לתת אתה זוכר. לא זוכר. שיהיה מוכן. תייצר את ה... לא, אבל אתה תשובה. אתה צריך שיהיה לך את ה... אתה זוכר? בדיוק. לא זוכר. כמו שאני עכשיו אשאל אותך, תגיד... אתה זוכר שהיה אז לוידאו קסטה שמנקה את הראש? אני לא זוכר. מה שאנחנו עושים בשביל להשתעשע. בסדר, מה נשאר לנו בחיים? אנחנו כבר בגיל הזה שמותר לנו. אם לא נצחק, אז מה? מה נותר? מה נותר? אם לא נצחק, אז מה נותר? זה גם, תוסיף את זה לפרומו. אם לא נצחק, אז מה נותר? היה לנו עוד רעיונות. מה, לאן הולכים? כי בהמשך יש פה שיעור עברית, זה אני כבר... טיפה אוריינטציה. נלך לשמוע דיווחי תנועה פרסומות, אבל לפני זה אני רק מזכיר שמחר מישהו יכול לקחת אייפד. תמורת סיפור על משהו שלמדתם בחיים, שאי אפשר ללמוד באף אוניברסיטה, זה כמובן במסגרת המשחק שלנו עם המרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן. סמסו את הסיפור שלכם יחד עם השם ל-0559-222-102, והסטודנטים של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים מרוצים יותר, שנה שנייה ברציפות, זה על פי סקר התאחדות הסטודנטים, וזה בגלל שכר בוגרים גבוה יותר, המרצים הכי מובילים ותוכניות בינלאומיות מגוונות, ושיתוף פעולה עם מיטב האוניברסיטאות בעולם. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. היי, איזה כיף. כולם כאן צרובים. וואו. כן. איזה כיף. אנחנו בהמשך, שיעור עברית. שיעור עברית, בהחלט הכינו את כלי הכתיבה, בהחלט כן. בוודאי, צחצחו את העברית והלשון שלכם. כן, אני מנסה לחזור לשגרה, זה השבוע המלא הראשון שלנו. כן, לא קל. זה המון זמן, זה באמת לא קל. תחשוב שזה ככה גם בכל המשק, יש עוד אנשים שעובדים. כן. ולא קל. אני יודע שיש עוד אנשים שעובדים, הם חוזרים איתי הביתה, בערב. נכון, כולם חוזרים הביתה. כולם חוזרים הביתה. כן. אתם הייתם בחול, נהניתם, אז אתם נשארים עכשיו בעבודה עד מאוחר, ותופסים את הכבישים שלי! וואי, וואי. לא פשוט, לא פשוט. לא, זה קשה. באמת, בחגים האלה, הבנתי פעם ראשונה מה הגודל הטבעי של המדינה. איך צריך להיות כאן, כן. כי הרגשת את הכבישים הפתוחים, אמרת, כך צריך להיות. כן, וזה לא, היו, העומסים היו כאלה שאתה מחכה כמה שניות, הכל בסדר, הכל רגוע. תראה, זאת הסוכריה הקטנה שלך כשאתה נשאר בארץ וכולם בחול. כן, לפחות זה הניחום. נחמת עניים, מה שנקרא, שאתה בארץ, וזה נחמד. ככה זה גם היה כשהיינו ילדים? זה לא היה תחושה. אתה זוכר? אני לא... אני לא זוכר! אני מנסה עוד לחתוך את זה כמו צריך. אנחנו נעשה את זה כמו צריך לאט לאט. אנחנו בונים את התוכנית הזאת תוך כדי. תוך כדי ריצה. תוך כדי ריצה, אנחנו רצים כל הזמן, לא יודע אם שמתם לב. אנחנו בספרינט. אנחנו בספרינט, אנחנו פה כל יום, אז די, באמת. בואו. יש את הקורות טעויות. אז זה לא חתוך נקי. מה יש? מה קרה? מה קרה? אוקיי. טוב, קצת מוזיקה. אם יש תסכול גדול מאוד, שאתה חייב לחייג לאנשהו... לצלצל. לצלצל, כן, להרים צלצול. גם לחייג. לחייג, נכון. אתם לא יודעים למה קוראים לזה חייג, אה? נכון, אתה יודע? אני יודע. אני לא יודע! אני לא יודע! כן, אז, לחייג. יאללה חוגה וזה, כן. לחוגה, כן. ואז הטלפון קפא לרגע. לא הבנתי. עוד הפעם. אתה פותח את הטלפון. כן. כדי לחייג. כן. ושום דבר, זאת אומרת, המסך נדלק, אבל שום דבר לא זז. אין מגע ואין כלום. אין מגע ואין כלום. אין מגע ואין בה. כאילו היה עם הגב אליך. והפתעת אותו. וכמה שלא תעשה לו ככה בכתף, הוא לא מסתכל עליו, שנייה, שנייה. לא, אני עכשיו לא פנוי. אני בהפסקה עכשיו. לא פנוי. הטלפון לקח לי הפסקה, באמצע היום. טוב, לא קל לו, תשמע, אתה יודע באיזה עומסים הוא נמצא? ולא נותן לך גם לחבוט אותו. כלום, כלום, כלום, כלום. הוא מסתכל לך בעיניים ולא מדבר. אולי אתה צריך ללכת אליהם. לאפל? למישהו. לך אליהם, אתה צריך ללכת אליהם. מה שקרה זה שאחרי, יודע, 20 שניות שאני משחק עם זה, אז במכה כל מה שעשיתי לטלפון... בטח, הוא זוכר הכל. הוא זכר הכל, זאת אומרת, הוא היה איתי. כן, כן, כן. אני מקשיב לך, דבר, אני לא יכול כרגע להגיב. זה כל מה שקרה, אני מקשיב לך. אגב, הרבה פעמים תוך כדי שאתה עושה את הפעולות הנמרצות והלחוצות האלה... היסטריות, מותר להגיד, כן. אתה מבין... שאתה יודע שכשהוא יתעורר הוא יעשה את הכל. כן. בבת אחת. מה רצית? תעשה טלפון, פייסבוק? אינסטגרם? מה רצית? לחייג? הנה, הנה, הנה. זה הכי בולט במעבד תמלילים. כשכתבת, מחקת, ניסית, לחצת, חלון אחר. כן. וזה הכל בבום. אני חייב רגע. תשחרר, תשחרר את זה, תוציא את זה. דברים עם המאזינים רגע. אתם על טייכב וזרחוביץ' עם טייכב וזרחוביץ'. מחר אנחנו ניתן כאן רטרוספקטיף. אוי, וואו, איזה כיף, איזה כיף. מה יהיה בפנים? אתם תחליטו הגלויות שלכם בדרך עלינו. הוא על הכפוף, הוא פופו. וואטסאפ, טייכב למה בצעקות מותק? בחסות. המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן. הסטודנטים אצלנו, לפי סקר אגודת הסטודנטים, מרוצים יותר. אז אני אבוא גם. למה? חייגו כוכבית 6188. ברמת גן. חייגו. אנחנו עם המרכז האקדמי למשפט ולעסקים שמציע 10% הנחה לשנה הראשונה ועד 100% מלגה לבעלי פסיכומטרי מעל 600 לנרשמים עכשיו לתואר ראשון. עכשיו גם הטבה מיוחדת למאזיני הרדיו, זה אתם, 50% הנחה על דמי הרישום לתואר ראשון ולתואר שני. כדי לזכות ביקשנו מכם סיפורים על דברים שלמדתם בחיים ואי אפשר ללמוד בשום אוניברסיטה. היי בילוש. היי. עוד כמה משפטים נחמדים. הראשון של הוד. למדתי שמכנסיים וחולצה בצבע זהה, זה לא באמת מתאים. לא, לא. זה לא חליפה גם נחשב. לא, לא. זה לא נחשב חליפה, זה לא. לא, no, no. הוד. זה הוד. נחמד. בועז מלץ כותב ככה. כשאני מעלעל בפייסבוק בסלולרי, למדתי להעביר את האצבע אך ורק על צידו הימני של המסך, כדי לא להגיע ללייקים מיותרים שאני עלול להצטער עליהם. נהדה! עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. שהוא מגלגל, הוא לא מגלגל את האצבע לכיוון מרכז המסך, מכיוון מרכז המסך. אלא מהצד. אלא מהצד, כדי שבטעות לא ילחץ לייק. לייק. נהדר. כן, למדי פעם יש את הדילמה הזאת של האם להסיר לייק שלחצת אותו בטעות. כן. זה משדר פאניקה. היסטריקי. זה משדר פאניקה. כן. ואתה לא יודע אם הצד השני כבר הספיק לראות את הלייק או לא הספיק. נכון. אני אספיק להוריד את זה, הוא יראה. אולי הוא קיבל כבר נוטיפיקציה על זה. כן, בהחלט כן. אז הוד וגם בועז יכולים מחר לקחת אייפד, אחד מהם. נכון. מצטרפים לרשימה ארוכה של אנשים עם דברים שהם למדו בחיים. תואר ראשון במשפטים ובמינהל עסקים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. ברמת גן. נכון. 10% הנחה לנרשמים עכשיו לשנה הראשונה ועד 100% מלגה לבעלי פסיכומטרי מעל 600. מעניין. כן, יש אנשים כאלה, מסתבר. מסתבר שיש אנשים עם מעל 600, בוודאי. שרון, רוב האנשים. לדעתי מעל 600. אוקיי. אתה סדר? אבל אתה יודע מה? אני חושב שיש משהו מעודד בזה שאנחנו מתחת ל-600. אולי יש אנשים שימצאו בזה נחמה. אם אנחנו. אם אנחנו הצלחנו. אנחנו, שאנחנו גדולי האומה, שרון. כן. בוודאי. אוקיי. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. מחר הרטרוספקטיב. נכון, מחר זה מחר. כן, נכון. ושווה, שווה להיות איתנו כי הכל ישודר. כן, כן. לקטעים שאתם לכאורה בחרתם, וכשאני אומר לכאורה, הכוונה היא שלא בחרתם. שלגמרי, לא אתם, אנחנו בוחרים. לפעמים לכאורה זה לא. נכון. נכון. ואז מתברר שלכאורה הוא לא, וזה בדיוק מה שקורה כאן. זה בדיוק ככה. לא בחרתם. אני מבקש שאם אתם באוטו, כן. להתרווח אחורה, לעצור בצד אם צריך, אנחנו עכשיו הולכים לכיוון של שיפור סגנון, ואנחנו רוצים לארח כאן את המורה לעברית שלנו, בבר, שלום בבר. היום נלמד את זמן ציווי. מעולה, אני אוהב, כן. אני אוהב. אני אגיד פועל, כן. אתה תגיד את הטיית הציווי שלו. אוקיי, לא בעיה. לרוץ. הציווי של לרוץ זה רוץ. יפה. כן. מילה הבאה, לשתות. שתי, או שתי. יפה. כן, תודה רבה. מילה הבאה, הובר בורד. איך? הובר בורד. איך אפשר ציווי? הובר בורד בציווי, בבקשה. אבל הובר בורד הוא בכלל לא בעברית, בבר, אז מה... זו מילה מושאלת. מינוס 10 נקודות, ירדת לסוף הטבלה. ועכשיו, משפטים בעברית, לחזור. אוקיי, בסדר. משפטים שימושיים, בבקשה, בבר. רכזת השכבה נופפה במורטדלה. לחזור. רכזת השכבה נופפה במורטדלה. עדיף שנקלף את הביצה כבר בקרביץ. זה נאמר פעם על ידי מישהו? לחזור. אני אחזור. עדיף שנקלף את הביצה כבר בקרביץ. משפט הבא, לחזור. ארבעה נדלים, ותאמיני לי שאני עוד עדין. זה מקרה שקרה. ארבעה נדלים, ותאמיני לי שאני עוד עדין. תישן על זה לילה, ותחזור אליי עם מנגולד. תישן על זה לילה, ותחזור אליי עם מנגולד. בשכול הגנים דרשתי מרציפן. בשכול הגנים... לחזור. בשכול הגנים דרשתי מרציפן. לא לצבות את הלחיים של הקלסר. לא ידעתי שלקלסר יש לחיים. ידע, לא לצבות... לא לצבות את הלחיים של הקלסר. זה הזמן הזה בחודש שאין פה מטוטלת. לחזור. זה הזמן הזה בחודש שאין פה מטוטלת. מכונת התספורת... כן? השתעלה עליי. לחזור. מכונת התספורת השתעלה עליי. בבר, אבל... אני מצטער. כאן לא נהוג לסחור בטלטלים. וואה. אני מצטער. כאן לא נהוג לסחור בטלטלים. לסיכום, הקרית עמוסה במג'דרה. אוקיי. לסיכום, הקרית עמוסה במג'דרה. אנו עומדים לנחות. תגהצי לי בנדנה. לא, זה משפט, תקשיב. אנו עומדים לנחות. תגהצי לי בנדנה. במחשבה שנייה, אני יוצא להרפתקה בכיור. לחזור. במחשבה שנייה, אני יוצא להרפתקה בכיור. ירמי קפלן מתקין פה רעפים. לחזור. זה משפט שעבר. ירמי קפלן... מתקין פה רעפים. עם משפט אחרון, לחזור. בבקשה. אם אתה רגיש לקלייזמרים, תסתום את האף. אם אתה רגיש לקלייזמרים, תסתום את האף. אתה זוכר? אני לא זוכר. תודה רבה לבבר, המורה לעברית, על שיפור סגנון שלנו. אתה זוכר? למה? לא זוכר, עזוב אותי, תפסיק לנגן. מה אתה רוצה? מה יש? מה קרה? שרגל לא היה הרבה זמן. נכון, שבוע הבא. זה דורש טיפול. דורש טיפול, אשכולי הגנים מחכים. נכון, בתגובתו של... אנשים לא עלו על זה, אבל יש כמובן בכל כתבי שרגה, יש מסרים מוצפנים. לגני הילדים, לשכולי הגנים. שווה לעבור עליהם. כן, כן, תנסו למצוא אותם. I'm sorry, but it's far too late. Trying to start a war. just blowing smoke. Industry standard, time after time. The higher the mountain, the higher I climb. What is the point in trying to pretend? In single file, we queue till the end. Look what you got, it's love that it's not. Don't care what they say, we came for a day. ודאי וודאי, תזכורת, תזכורת, תזכורת, היום יום רביעי, אבל אין ערב חג, צריך להגיע לעבודה מחר. מחר זה מחר, והיום זה היום, ואנחנו, לא, סליחה, היום זה לא היום. היום זה יום, מחר זה היום. הנה, נפלת בזה. כן, נפלתי. אתה רואה? כן, שבוע מאתגר מאוד. מעניין. זה היה. זה היה שבוע מאתגר, שאתה יודע שהשבוע שאחריו מאתגר בדיוק באותה צורה. כן. עוד אחד כזה. נכון, בסדר גמור. כן, אלה החיים. שרון, שרון, בוא. כן, ארן. עדיף, עדיף שנעבוד מאשר שלא נעבוד. אתה יודע מה? זה בדיוק, זה מה ש... גם אם תבוא ניקול ריידמן... ריידמן. חברתה של אשת ראש הממשלה. שלא קשורה... ותיתן לי את כל הכסף בעולם, כן. אני אמשיך לעבוד. היא מוזמנת לבוא ולתת לי את כל הכסף שבעולם. כן. ואני אמשיך לעבוד. בחדשות לא דייקו בזה, אתה יודע, אמרו שהיא חילקה כסף לנכים. היא נתנה לנכה אחת. אבל כן, יש תיעוד של הנותנת כסף ואומרת זה כל מה שיש לי. זה מה שהיה לה בארנק. עכשיו שאני אבין, היה לה בארנק 2,300 שקל? כן. יפה. זאת אומרת מה, בהכרח אנשים עשירים, כי נניח, אצל ראש הממשלה אני לא חושב זה ככה, אבל אצל אנשים עשירים, יש סכומים כאלה בארנק? כן, לבזבוזים. זה מאוד מוזר, להסתובב עם 2,300 שקל, אין להם כן בדרך לצ'יינג'. שזה במקרה לדעתי הקצבה של הנכים היום. נכון, היא מסתובבת בכיס ביום-יום. עם קצבת נכים. עם קצבת הנכים. נכון, בארנק. נכון, בארנק. כן, למרות שאני לא יודע אם זה יצא מארנק, או לא יודע איפה היא שומרת את הכסף. תראה, אם היא הייתה רצינית, הייתה צריכה לתת את הארנק. וואו. שמרי לך את 2,300. את הכרטיס. לא את הכרטיס, מאמין, לא. את כל הארנק. אתה יכול לתאר לעצמך כמה עולה הארנק של ניקול ריידמן, אוקיי? הארנק עצמו, נכון. שלפי החוצה את 2,300 שקל, שמרי אותם, ותני את הארנק הזה. שיהיה לך. שלדעתי שווה קצת יותר מ-2,300. זה רעיון נהדר. זה מה שהיית צריכה לעשות. נכון, נכון. קחו עוד. קחו את זה. קחיית את הארנק, אתה קח את הכסף. מי רוצה נעל? מה, משקפי שמש, ב-10,000 שקל, מי רוצה? נעל אחת, לא צריך אפילו זוג, יכול לתת נעל אחד לזה ונעל אחת לזה. זה יספיק להם. וואו, להמון המון זמן. אולי צריך להגדיל את קצבת הנכים לנעל אחת של ניקול ריידמן בחודש. להעלות את הקצבה לנעל של ניקול ריידמן. לנעל של ניקול ריידמן בחודש. רעיון לא רע, אולי מישהו שומע. אני רק מנסה לעזור. Do the בעד או נגד? הסקר היומי של טייכר וזרחוביץ'. בחסות רשת מחסני חשמל, הרשת הזולה והמשתלמת בישראל. היום שאלנו האם אתם בעד או נגד להגיד להיפרד מהזוג בחתונה כשאתם הולכים הביתה. כן. לפני שאתם הולכים להגיד שלום, אנחנו הולכים. ביי. איזה חוק פינקלברג על שם לילה. מבוסס. כן, מבוסס על. רגע לפני שנספר לכם מה הצבעתם, נזכיר שאם אתם צריכים לקנות יותר ממוצר חשמלי אחד, אז ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל מבצע מטורף, אפשר לקנות מוצרי חשמל לכל הבית בפחות מ-3,000 שקלים. במחסני חשמל מוכיחים שאפשר לקנות את כל מוצרי החשמל לבית במחירים הכי זולים, ככל שקונים יותר משלמים פחות, מעבר לכל היגיון. עכשיו, כמה אחוזים בעד, כמה נגד, מי הזוכה או הזוכה בטוסטר לחיצה של סאוטר מתנת מחסני חשמל? ככה, 70% המאזינים נגד ללכת להגיד שלום בסוף האירוע, ו-30% בעד, והזוכה שלנו הוא זוכה, זה גבי, הנה מה שהוא כתב או היא כתבה, נגד, הכי חשוב זה הכניסה, המפגש, באת וראית ונכחת ונהנית והלכת. באת ברעש גדול ויצאת בדממה. אוקיי. אוקיי, צפי. אנחנו בכל מקרה נגיד ביי. עכשיו. אנחנו תמיד נפרדים מכם. אף פעם לא הולכים סתם כך. לא קמים והולכים ונגמרה התוכנית. או, לא, לא. ואנחנו גם עושים סמולטוק קטן עם אופירה, מיד ניגש לזה, אבל לפני כן. כן, תודה לאנשים נפלאים. כן, של נהדרים שהולכים איתנו כתף בצד אגודל. שרון, בבקשה. אופיר קנר, ירון גד, דור מוסקל, עומר ריבק, דור קני, אותם בקר, טל טנצר ואלעד בילוש. בילוש. אתה ערן זרחוביץ'. אתה שרום טייכר, אנחנו נהיה כאן גם מחר ברטרוספקטיב. טייכר וזרחוביץ'.